वास्तव तत्व को जानने से सारे दुखों से निवृत्त होकर परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। वे जो हनुमान जी ने प्रश्न किया था और भगवान राम ने उत्तर दिया था, उसी को लेकर हम लोग विचार कर के विचार करना चाहिए। साधक को चिंतन से सब कुछ होता है, चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर है। चिंता है वो चिता की ओर ले जाती, इस लोक और परलोक दोनों को बिगड़ देता है। जिसके अंदर चिंता है वो चिंतन नहीं कर सकता। देखिए चिंतन, चिंता के बाद ना लगा दीजिए, चिंतन बन जाएगा। क्योंकि आपके पास कोई चिंता नहीं है तभी जाके चिंतन बन रहे। इसलिए चिंतन होना चाहिए, चिंतन उसका होना चाहिए शरीर और शरीर का पोषण के विषय में चिंतन नहीं होना चाहिए। चिंतन तो मन और मन के द्वारा जो प्राप्य जो तत्व है उसका चिंतन होना चाहिए। शरीर और शरीर के पोषण में जो चिंतन करते हैं वो व्यर्थ चिंतन है। किंतु अधिक से अधिक जो अज्ञानी है, शरीर और शरीर के पोषण के विषय में ही चिंतन करते हैं। कैसा मैं सुखी रहूं, कैसा शरीर स्वस्थ रहे करके, किस प्रकार शरीर का पोषण करे इस प्रकार, किंतु ये नहीं विचार करते हैं कि शरीर क्यों मिला और शरीर में रहते हुए मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, ये चिंतन नहीं करते। शरीर मिला है धर्म का चिंतन करने के लिए और धर्म के चिंतन के द्वारा सबको धारण करने वाला परमात्मा रूप धर्म है उसको प्राप्त करने, शरीर पोषण है और शरीर के लिए जो विषय है ये तो प्रारब्ध के अनुसार ही मिल जाता है। पिछले शास्त्र में बता दिया, न आहारम चिंतयेत प्राज्ञो, धर्म मेकम ही चिंतयेत, आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना जायते। विशेषण बता रहे जो प्राज्ञा है, प्राज्ञा का मतलब प्रातः काल सत्संग में भी गया, विवेकी विचारवान जो प्राज्ञा है, विवेक कर रहे उस प्राज्ञा के लिए न आहारम चिंतये, आहार के विषय में, शरीर के पोषण के विषय में, परिवार के पोषण के विषय में ना चिंतन करें। आज जितना आवश्यक है उतना है, अत्यधिक चिंतन नहीं करना चाहिए। तो चिंतन किसका करना चाहिए, धर्म एकम ही चिंतये, केवल धर्म का ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही आप धर्मेश्वर परमात्मा की ओर पहुंचा सकते हैं। क्योंकि धर्म है, बिना धर्म से आप परमात्मा की ओर नहीं जा सकते, इसलिए उस धर्म का ही चिंतन करना चाहिए। क्योंकि जहाँ धर्म है वही भगवान है, और जहाँ अधर्म है वही मृत्यु है, वहाँ दुख है, वही संसार है। इसलिए देखिए महाभारत में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी, दुर्योधन गए भीष्म पितामह के पास, गिड़गिड़ाए और कहा पितामह आप युद्ध करते रहे किंतु आप पांडवों को कुछ हानि नहीं पहुंचा रहे। 9 दिन तो बीत गए, अभी तक एक पांडव को भी आपने नहीं मार दिया, कब तक युद्ध चले? भीष्म पितामह ने कहा कल या तो पांडव रहेंगे या तो मैं, दोनों में एक निर्णय होगा। के बाद पांडवों को मालूम पड़ा भीष्म पितामह को कोई मार नहीं सकते, इच्छा मृत्यु है, पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। भगवान ने पांडवों को भेजा, जाओ भीष्म पितामह ने दिया हुआ जो आशीर्वाद है उनको वापस दे। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा तो की, विचार कर रहे थे मैं पांडवों को मारूं तो कैसा, यदि नहीं मारेंगे तो मुझे स्वतः मरना पड़ेगा। विचार कर रहे थे बैठे बैठे, उतने में जाके पांडव पहुंच गए, प्रणाम किया। और प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा विजयी भवा, आशीर्वाद दिया। उतने में अर्जुन ने कहा पितामह जी ये आशीर्वाद मत दीजिए, जो पहले भी आपने आशीर्वाद दिया था ये मैं वापस लौटाने के लिए आया, क्योंकि जब तक आप रहेंगे तब तक विजय संभव ही नहीं है, तो क्यों आशीर्वाद दे रहे, आपका वचन व्यर्थ क्यों कर रहे। भीष्म पितामह ने सोचा ये अर्जुन नहीं बोल रहे, अर्जुन के पीछे कोई एक शक्ति बोल रही। उन्होंने कहा वो कन्हैया तो नहीं आया है, तो बोलते वो भी आया है, पीछे देखा वो भी खड़ा है। तो वहां कृष्ण ने पूछा भीष्म पितामह से, भीष्म पितामह जी पांडव तो आपके प्राण है, पंच प्राण मानते, क्या उनको आप मार सकते हैं, क्या मारेंगे, कैसे आपने प्रतिज्ञा की। तभी भीष्म पितामह जी कहते भगवान जिनके पक्ष में आप है उसको मैं क्या, यमराज भी कुछ बाल बांका नहीं कर सकता है, मारना तो दूर बात है, यहाँ आप है उसको मारना तो दूर बात है, टेढ़े दृष्टि से देख भी नहीं सकते, पांडवों के पक्ष में आप है। भगवान तुरंत गाते नहीं मैं पांडवों के पक्ष में, मैं तो धर्म के पक्ष में ही, यत्र धर्मा जहाँ धर्म है वही मैं हूँ, धर्म पांडव के पक्ष में इसलिए मैं पांडवों के पक्ष हूं। तो कहने का तात्पर्य धर्म में कम ही चिंतये, धर्म का ही चिंतन करना चाहिए, जहां धर्म है वहां परमात्मा है। अच्छा यदि धर्म का चिंतन किया शरीर कैसा निर्वाह होगा, संसार कैसा निर्वाह होगा, परिवार कैसा निर्वाह होगा। शास्त्र बता रहे आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना जायते, तो हमारा प्रारब्ध में लिखा है जिसने जन्म दिया है क्या उनको चिंता नहीं है क्या, जैसा माता है अपने बच्चे के प्रति हर समय में जो ख्याल रखती है वैसे ही वो जगत पिता है परमात्मा, उनको चिंता नहीं किया, इसको जन्म तो दिया इसका भोजन क्या होगा, पहले ही उन्होंने आपको राशन लिख के भेजा है, देने वाला कोई अलग हो अलग बात है। इसलिए बोल रहे हैं आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना, मतलब प्रारब्ध से ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए चिंतन करना है परमात्मा का धर्म का, उसी चिंतन से सारे चिंता को हम मिटा सकते, इसलिए हम लोग विचार कर रहे राम गीता की ओर। इसी विचार को लेकर ही हनुमान जी ने भी प्रश्न किया था भगवान आपका क्या स्वरूप है करके, राम जी ने बहुत सुंदर शब्दों से यहाँ वर्णन किया, सारे जो श्रुति है स्मृति है उनका सार यहाँ बता रहे। यहां तक हम लोगों ने विचार किया था हे हनुमान आपने मेरे से प्रश्न किया था मेरा क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, यहां तक बता दिया मैं चारों पांचों भूत भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, रूप भी नहीं है, रस भी नहीं है। उसके बाद बताया था ना कर्ता न च भोक्ता, करता भी नहीं मैं भोक्ता भी नहीं, कल ही बताया था ये कर्तृत्व धर्म होता है विज्ञानमय कोश में, और भोक्तृत्व जो धर्म होता है आनंदमय कोश में। हमारे एक कोश नहीं है पांच कोश है, पांच कोश पार होने पर ही परमात्मा मिल सकता, जब तक हम पांच कोष तक नहीं चलेंगे, पांच कोषों में ही यदि बैठे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा को प्राप्त करना हो आपको 5 कोशों से आगे जाना पड़ेगा, कम से कम 5 कोश तक चलना ही पड़ेगा। इसका आजकल डॉक्टर भी बोलते हैं आपको शुगर हटाना हो 5 किलोमीटर चल जाए, 5 किलोमीटर का हिसाब दिया उन्होंने, क्योंकि हमारे अंदर भी 5 ही कोश है, 5 भूत है, पंचात्मक जगत है सब। इसलिए 5 कोश आपको पार करना पड़ेगा। जो पंचम कोश है आनंदमय कोश, उसमें भोक्तृत्व, पहले आपको मनोमय कोश के द्वारा करणत्व को पार करना पड़ेगा। करणत्व पार करने के बाद विज्ञानमय कोश में जाने से आप कर्तृत्व में स्थित हो जाए, कर्तपन से भी आपको ऊपर उठना पड़ेगा, तो वहां से भी आगे गए आप भुक्तिपन में गए आनंदमय कोश में, वहां से भी ऊपर उठने के बाद आनंद स्वरूप हो जाते, वही परमात्मा स्वरूप। इसलिए बता रहे श्रुति में भी देखे तैतरीय उपनिषद में वह स्पष्ट बता दिया है। पहले भी मैंने एक दिन संकेत दिया, मृगुर वही वारुणे पितरम उपससार, मृगु है अपने पिता वरुण के पास जाके कहा भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए, तो उन्होंने लक्षण तो बता दिया परमात्मा का और कुछ साधन भी बता दिया, अन्न है मन है प्राण है कर, तुम घटाओ तुम तपस्या करो। उन्होंने पहले अन्नमय कोश में घटा के देखा, चलो इससे भी हो सकता है यही परमात्मा है, अन्नाद्वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते, सारा जगत अन्न से उत्पन्न हो रहे, अन्न से कैसा उत्पन्न हो रहे, माता और पिता के द्वारा खाया हुआ अन्न का जो सूक्ष्म अंश है उसके द्वारा ही उत्पन्न हो रहा है, इसलिए अन्न से ही जगत उत्पन्न हो रहा है। पुनः विचार किया उन्होंने, खूब विचार किया, विचार करने के बाद सोचा ये अन्नमय कोश आत्मा नहीं हो सकता, ये तो शरीर है, बढ़ता भी है घटता भी है, घाव भी होता है खून भी होता है नष्ट भी हो रहे, एक ऐसा आत्मा होगा। पिताजी ने बताया जिससे सारा जगत उत्पन्न हो रहे, सारा जगत जिसमें स्थित है, सारा जगत जिसमें लय होता है वो आत्मा, इसलिए ये नहीं हो सकता। दोबारा गया पिताजी से, भगवान ये तो अन्नमय तो आत्मा नहीं होगा, आप मुझे दोबारा उपदेश कीजिए। उन्होंने कहा तप करो, तप का मतलब ये नहीं आंख बंद करके प्राण चढ़ाना, विचार, तप का अर्थ है विचार। हे पुत्र तेरे अंदर विचार बुद्धि है इसलिए खूब विचार करो, विचार करते करते तुम आगे बढ़ो, मैंने तो लक्षण तो बता दिया था, ये लक्षण जहां जाके रुक जाएगा वही ब्रह्मा है, विचार करो। उसके बाद उन्होंने सोचा चलो ये प्राणमय कोश तो हो सकता है, शरीर घाव होने पर भी प्राण नष्ट नहीं होता है, इसलिए प्राण ही ब्रह्म है, प्राणाद्वायमानि भूतानि जायन्ते, शरीर से कोई उत्पन्न नहीं होता है, मुर्दे से कहाँ उत्पन्न होता है, शरीर के अंदर प्राण है तभी सारा जगत उत्पन्न होता है, इसलिए प्राण ही ब्रह्म होगा। ये भी विचार किया, विचार करते करते अंततः सोचा प्राण भी नाशवान है, प्राण शरीर में आता भी जाता भी है, इसलिए प्राण आत्मा नहीं होगा। पुनः पिता के पास गया, भगवान ये जो प्राण ब्रह्म नहीं हो सकता है मुझे ब्रह्म के विषय में आप उपदेश कीजिए, लेकिन पिताजी ने नहीं बता दिया, तुम विचार करो तप करो। और दोबारा उन्होंने विचार किया, मन को मान लिया उसी प्रकार बुद्धि को, अंततः जाके आनंदमय को माना, वहाँ भी संतोष नहीं हुआ, बाद में जाके आनंद ही ब्रह्म है। आनंदात्वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, वहाँ जाके उन्होंने निर्णय किया। पिता के पास गए, पिताजी ये अन्नमय कोश भी ब्रह्म नहीं हो सकता, प्राणमय भी नहीं है, मनोमय भी नहीं है, विज्ञानमय भी नहीं है, आनंदमय भी नहीं है। सबका अधिष्ठान, सबको सत्ता दे रहे, सबको प्रकाशित कर रहे वो आनंद ही आत्मा है। पिता ने कहा अभी तूने ठीक ठीक समझ गए, वो आनंद ही आत्मा है, इसलिए परमात्मा का स्वरूप है सत्यम जानम अनंतम का। इसी प्रकार यहाँ भी बता रहे आनंदमय कोश में ही भोक्तृत्व रहता है, इसलिए राम जी निराकरण कर रहे भोक्ता भी नहीं। अच्छा भोक्ता नहीं हो तो प्रकृति तो हो सकती है, कल ही बताया था आठ प्रकार के प्रकृति है। सातवें अध्याय में स्पष्ट बता दिया भूमि रापो नलो वायु करके, प्रकृति कहते हैं कारण को, विकृति कहते हैं कार्य को, जो कार्य है परिवर्तन होता है जिसमें विकार होता है उसको विकृति कहते हैं, और जो कारण है उसका नाम है प्रकृति कहते हैं। ये आठ प्रकृति मानी है, एक तो मूल प्रकृति मानी है। मूल प्रकृति का मतलब है त्रिगुणात्मक माया प्रदान है, उसी का नाम है अव्यक्त कहा दिया है। ये सबका मूल कारण है, और मूल प्रकृति के द्वारा महत्तत्व उत्पन्न हुआ है। देखिए मूल प्रकृति हो गया कारण, महत्तत्व हो गया कार्य, जो उत्पन्न होता है वो कार्य है, जिसके द्वारा आप उत्पन्न करते हैं वो कारण है। जैसा रोटी बना दिया रोटी उत्पन्न हो गई, ये कार्य हो गया। रोटी को जिसके द्वारा आपने बना दिया वो कारण हो गया, वैसे ही मूल प्रकृति के द्वारा महातत्व की उत्पत्ति हो। इसलिए वो महातत्व है विकृति है, कार्य है, और उस महातत्व से अहंकार की उत्पत्ति हो गई, इसलिए वो प्रकृति भी है कारण भी है। उसमें कारण भी है कार्य भी है, दोनों धर्म है, किंतु मूल प्रकृति केवल कारण ही कारण है, उसमें कार्यत्व धर्म नहीं रहेगा। जैसा मान लीजिए मिट्टी है वो केवल कारण है, मिट्टी से कुलाल सीधा से घड़ा नहीं बनाता है, पहले गोला बनाता है। मिट्टी कारण हो गई और गोला हो गया कार्य, और गोले के द्वारा घट बना रहे, इसलिए घट के प्रति गोला हो गया कारण। वैसा ही मूल प्रकृति के द्वारा महत्तत्व उत्पन्न हुआ, और महातत्व के द्वारा अहंकार उत्पन्न हुआ, इसलिए महातत्व में दोनों धर्म है, प्रकृति भी है किसी के प्रति और किसी का विकृति भी है, किसी का कारण भी है किसी का कार्य भी है, और अहंकार भी क्या है विकृति भी है प्रकृति भी है। उसी अहंकार के द्वारा सात तन्मात्रा पांच तन्मात्रा उत्पन्न हो गए, ग्यारह इंद्रिय भी उत्पन्न हो गए, पंच तन्मात्र भी विकृति है, ये 11 इंद्रिया में कार्य है, किंतु तन्मात्र कार्य होने पर भी 5 महाभूतों के प्रति कारण भी है। इसलिए यहाँ 8 प्रकृति में जो मूल प्रकृति है प्रदान हो गया, और 7 है वो प्रकृति भी है विकृति भी। पिछले 8 प्रकृतियों के द्वारा ही सारा जगत उत्पन्न हुआ। पिछले प्रकृति भी नहीं हूँ बता रहे, गीता में भी 13वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट बता दिया प्रकृति का वह लक्षण। कार्याकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते है, कार्याकरण कर्तृत्व, कार्य और करण। कार्य का मतलब वहां आकाश से लेकर पृथ्वी तक, सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, और अग्नि से जल है, जल से पृथ्वी। ये 5 भूत हो गया कार्य, और शब्दादि जो 5 है ये भी कार्य है, ये सारे हो गया कार्य। 5 महाभूत और शब्दादि जो 5 है ये कार्य माना है, और करण है, बुद्धि है, अहंकार है, मन है, और श्रोत्र इंद्रिय है, त्वगिंद्रिय है, रसन इंद्रिय है, ग्रहण इंद्रिय है, ये सब करण हो गया, और कर्मेंद्रिय है, वाक पाणी पादा। देखिए 2 चीज उत्पन्न हो गया, एक कार्य रूप हो गया आकाश आदि, करण हो गया इंद्रिया आदि। इसलिए हम बता रहे कार्याकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, प्रकृति ही कारण हो गया। हे हनुमान, ऐसा प्रकृति भी मैं नहीं हूं, प्रकृति से परे हूं, प्रकृति को सत्ता देने वाला हूं मैं। अच्छा, प्रकृति तो नहीं, पुरुष तो हो सकते हैं। तो बोल रहे ना पुरुषः, पुरुष भी नहीं है। तो भगवान राम बता रहे प्रकृति भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, किंतु श्रुति बता रहे एक तरफ से वो पुरुष है। आत्मानं चेद्विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाया शरीरम अनुसंजरे। इसलिए पुरुष का भी निषेध कर रहे, ये पुरुष भी एक नहीं है, 3 पुरुष बता दिया 15वें अध्याय में। द्वयमो पुरुषो लोके क्षराक्षरमेव च, 2 पुरुष बता दिया, एक क्षर रूप पुरुष है, एक अक्षर रूप पुरुष बता दिया। देखिए वहां अक्षर रूप पुरुष कह दिया है, परमात्मा को नहीं बता दिया। शर शब्द के द्वारा ये जो 8 प्रकृति बताया था उनमें 7 प्रकृति को बता दिया, और अक्षर शब्द के द्वारा जो मूल प्रकृति है, माया है, उसको बता दिया, उसको भी पुरुष बता दिया। इसलिए यह निषेध गया पुरुष भी नहीं है। शास्त्र में, श्रुति में जो पुरुष बता दिया, उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मे द्विधारित, वो तीसरा पुरुष है, वो जो पुरुष है पूर्णत्वात् व्यापकत्वात् पुरुषेनादिति पुरुष, वो पुरुष अलग है। इसलिए हम बता रहे हैं मैं पुरुष भी नहीं हूं, क्योंकि वही 13वें अध्याय में बता दिया पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। देखिए प्रकृति को बता दिया था कार्य कारण के प्रति वो हेतु है, कार्य को भी उत्पन्न कर रही है, कारण को भी उत्पन्न कर रहे प्रकृति, और सुख दुख आदि का जो भोग है भोग कर रहे कौन है? पुरुष है। पुरुष ही भोग कर रहे, प्रकृति कार्य करण आदि उत्पन्न कर रहे। इसलिए यह राम जी बता रहे, कार्य करण आदि को उत्पन्न करने वाली प्रकृति भी मैं नहीं हूं, और प्रकृति के साथ संबंध करके सुख दुख आदि भोग करने वाला भी मैं नहीं। इसलिए दोनों का निषेध कर रहे, प्रकृति और पुरुष दोनों से रहे। यह जो प्रकृति बता रहे, जो 14वें अध्याय में बताया था, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, वो प्रकृति लेना। भगवान की एक विलक्षण शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है, दैवी ऐसा देवता संबंधी है, ऐसी जो गुणमयी मतलब तीन गुण वाली माया है वो प्रकृति। भगवान की जो प्रकृति है तो भगवान का स्वरूप कैसा हो सकता है? इसलिए बता रहे, प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं, ना माया, मैं माया भी नहीं हूं। देखिए, माया है परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा माया भी हो सकता है किंतु माया नहीं, क्योंकि माया को मिथ्या माना है। सत्य जैसा भले ही प्रतीति हो रहे किंतु यथार्थ ज्ञान होने के बाद उसका बाद होता है। सत्य तो वही माना जाता है तीनों कालों में, तीनों अवस्था में जो विद्यमान है वो सत्य है। माया अभी है, जिस समय में ज्ञान होगा उस समय में नहीं रहती। जिस प्रकार अंधकार तब तक रह सकता है जब तक दीपक नहीं जला, गुफा में विद्यमान जो अंधकार है अनादि से आ रहे, कभी से है नहीं बता सकते आप, किंतु जिस समय में आप दीपक जलाएंगे उसी समय में नष्ट होता है। वैसे ही माया भी, इसलिए भगवान बता रहे, मैं माया भी नहीं हूं। नैव च प्राणः, और प्राण भी नहीं है। प्राण शब्द भी तीन में प्रयोग होता है। एक तो प्राण शब्द है जो हम लोग छोड़ रहे निरंतर, श्वास और उच्छ्वास, उसको भी प्राण बोलते हैं। और एक इंद्रियों का नाम भी प्राण कहा दिया है, क्योंकि एक बार इंद्रियों में भी अभिमान होने लगा, स्वाभाविक है, क्योंकि दूसरे का गुण आप दूसरे को देते हैं उसके अंदर जल्दी अभिमान आता है। जैसा आश्रम का कोई महंत है घूमने जा रहा है, दूसरे को कुछ दिन के लिए सौंप के गया, तुम देख ले लो एक महीने, वो व्यक्ति वहां रहने वाले को ऐसा तंग करेगा मैं ही महंत हो करके। वैसे ही इंद्रियों के अंदर जो गुण था वो प्राण का विशिष्टत्व है, आयतनत्व है, प्रतिष्ठिता है। तो इंद्रियों के अंदर अभिमान हो गया, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। उन्होंने सोचा निर्णय कैसा करे, श्रेष्ठत्व निर्णय अपने आप होगा नहीं, मानेंगे भी नहीं, निर्णय करने वाला कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन है? प्रजापति ब्रह्मा, सबको सृष्टि करने वाला। उस प्रजापति ब्रह्म के पास गए, सारे इंद्रियां मिलकर के इकट्ठा होकर, और कहा भगवान आप बता दीजिए हम लोगों में श्रेष्ठ कौन है। कैसा कहेंगे प्रजापति आप श्रेष्ठ है, प्राण श्रेष्ठ है, आप नहीं है, कहे तो मानेंगे नहीं कोई। मान भी लिया अंदर से मान जाएंगे, ऊपर से ऊपर ऊपर मान जाएंगे, अंदर से संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो प्रजापति ब्रह्म ने एक उपाय बता, अच्छा आप लोग निर्णय कीजिए, इस शरीर से एक एक साल के लिए सब एक एक निकल जाएंगे, जिसके अभाव में ये शरीर बिल्कुल किसी काम का नहीं होता है वही श्रेष्ठ है। प्रजापति के बाद सभी ने मान लिया। सबसे पहले वागिंद्रिया निकल गए, साल के लिए घूमने गई आराम से, और सोच रहे मेरे बिना ये शरीर काम भी नहीं करेगा। एक साल के बाद घूम के वापस आ गए, मद्रिदे मेरे बिना आप लोग कैसा रह गए। सारे इंद्रियों ने कहा जैसा गूंगा व्यक्ति रहता है वैसा मिला रहे। वागिंद्रिया ने सोचा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं शरीर में, मेरे बिना भी चल जाता है। वैसे ही चक्षु इंद्रिया भी गए, एक साल घूम करके आ गए, छुट्टी मिल गई उसको। एक साल के बाद आके पूछा मेरे बिना कैसा रह सके आप, जैसे बोलिए कोई अंधा व्यक्ति रहता है, केवल देख नहीं सकता है बाकी सारे कार्य करता है। इसी प्रकार सभी इंद्रियों ने इस प्रकार परीक्षा किया, अंततः वहां मुख्य प्राण ही बैठ रहता तमाशा देख रहा। उन्होंने कहा ठीक है मैं भी थोड़ा प्रयत्न करूंगा। उतने में निकलने के लिए प्रयत्न किया, निकला नहीं, सारे इंद्रिया अपने अपने स्थान से हिलने लग गए, डामाडोल हो गए। तभी सारे इंद्रियों ने प्रार्थना किया हे प्राण, इस शरीर में तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम तेरे बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि प्राण की स्तुति भी किया है अन्यत्रा भी, प्राण एवा पिता, प्राण एवा माता, प्राण एवा गुरु। प्राण ही शरीर में माता है, प्राण ही पिता है, प्राण ही गुरु है। छांदोग्य उपनिषद में भी बता दिया, ये युक्ति के द्वारा भी सिद्ध होता है, वहां सिद्ध भी किया है शरीर में श्रेष्ठ है प्राण। मान लीजिए जब तक शरीर में प्राण चल रहे, माता हो पिता हो अथवा पूजनीय कोई व्यक्ति हो, उसको कोई अपशब्द दे कहा दिया, श्रेष्ठ पुरुष कह दे, अरे ये तो क्या है, तो जीते जीते माता पिता गुरु का हत्यार है। केवल अपशब्द बता दिया, तम शब्द प्रयोग किया, तो कहते हैं ये माता का हत्यार है, पिता का हत्यार है। और यदि माता पिता का शरीर से प्राण निकल गया और उनको लेके जाके स्मशान में जला देते हैं अथवा गाड़ देते हैं, कोई नहीं बोलते माता का हत्या किया, माता को जला दिया, कोई नहीं बोलते बहुत अच्छा काम किया। थोड़े दिन पहले एक शब्द बोल दिया था इसको हत्यारा बोल रहे थे, विषारे जला भी दिया, राग बना दिया, तभी भी उनकी प्रशंसा कर रहे थे, क्या शरीर वही नहीं था क्या। एक साल अथवा दो महीने पहले जो शरीर था अभी भी शरीर वही है, उस समय में कुछ नहीं किया, एक शब्द ऐसा प्रयोग किया उन्होंने, उसके लिए हत्यारा बता दिया, उसी शरीर को जला करके राग बना रहे, उसकी प्रशंसा कर रहे, उससे क्या सिद्ध होता। पहले उसके शरीर में प्राण था, अभी प्राण नहीं है, इसलिए प्राण ही माता है, प्राण ही पिता है, प्राण ही गुरु है, इसलिए प्राण ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। तो श्रेष्ठ सिद्ध होने के बाद सारे इंद्रियों ने प्रार्थना किया हे प्राण देवता आप ही श्रेष्ठ, आपके बिना हम नहीं रह सकते। उतने में प्राण देवता ने पूछा ये तो बता दे दो, ठीक है मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा भोजन क्या है, मेरा और जल क्या है, तो उन्होंने कहा भोजन और वस्त्र पूछाऊंगा। सारे इंद्रियों ने कहा जो संसार में जो कुछ खाया जाता है तेरा भोजन है, क्योंकि जो खाया जाता है प्राण के द्वारा है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक जीव भक्षण कर सकता है, प्राण जाने के बाद भक्षण नहीं कर सकता। इसलिए प्राण ही खा रहे, अलग अलग शरीर में बैठ के प्राण ही भक्षण कर। और कहा ये जो जल है यही आपका वस्त्र है। इसलिए हम भोजन करते हैं, ये नहीं सोच रहे हम भोजन कर रहे करके, क्या भोजन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, प्राण को आहुति दे रहे हैं। भूख और प्यास है प्राण का धर्म है, इसलिए प्राण में आहुति डाल रहे ये दृष्टि करनी चाहिए। भोजन करते समय शरीर पोषण करने के लिए भोजन कर रहे ये दृष्टि नहीं रहना चाहिए। इसलिए प्राण को आपने आहुति डाल दिया, भोजन तो दे दिया, उसके बाद उसको वस्त्र भी देना चाहिए। वस्त्र कौन है, जल है। भोजन से पहले जो आचमन करते हैं वो प्राण को वस्त्र दिया जाता है, और भोजन के बाद भी जो आचमन करते हैं पुनः वस्त्र दिया जाता है। जैसा अभिषेक होता है देखिए, पूर्व पूजा और उत्तर पूजा होती है। तो प्राण का जो वस्त्र है जल है। उसके बाद इंद्रियों ने दोबारा कहा हे प्राण देवता, ये सारा जो जितना भी अन्न है आपने अपने के लिए रख दिया, हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्या खाए, इस अन्न का भागीदारी हम लोगों को भी बनाओ। ये सारे इंद्रियों ने कहा। उतने में प्राण ने कहा जितना भी अन्न है मैंने तो अपने के लिए लिया और बचा तो है नहीं, मैं क्या दे दूँ आपको, इसलिए एक काम कीजिए आप सारे मेरे आसपास में मेरे अंदर प्रवेश कीजिए। प्राण ने कहा, इसलिए सारे इंद्रिया है प्राण के आसपास प्रवेश हो गए। तभी से इंद्रियों का नाम भी बड़ा, प्राण नाम बड़ा, इंद्रियों को भी प्राण कहते। प्राण के अंदर प्रवेश मतलब आसपास में। अभी भी देखिए सिर दर्द हो रहे हैं अथवा आंख दर्द हो रहे हैं, तो आंख दर्द हो रहे दवा खा रहे हम तो आंख दर्द ठीक हो रहे, पेट दर्द हो रहे तो दवा खा रहे उससे पेट दर्द ठीक हो रहे, दर्द हो रहे कान में पीने वाली दवा जो दे दिया कान में डाल दीजिए, पीते क्यों, कान ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं। हमारे एक महात्मा थे, उनका आंख में खराब हो गया था, कान में भी कुछ गड़बड़ी था। होम्योपैथी दवा लेके आया, ड्रॉप्स वाला होता, डॉक्टर ने कहा ये दवा आंख में डालना है कान में डालना है, तो उन्होंने कान की दवा आंख में डाल दिया, आंख की दवा कान में डाल दिया, दोनों गड़बड़ हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है दर्द हो रहे कान आप दवा खा रहे कान ठीक हो, तो दवा किस में डाल दिया, प्राण में डाल दिया। तो प्राण में डालते हुए प्राण ने सीधा उसको पहुंचा दिया, उसको ठीक करवा दिया। जैसा भूख लग जाती है, भूख लगने के बाद बहुत भूख लगी है, किसी को पढ़ो अथवा पाठ करो अथवा चिंतन करो भजन करो नहीं कर सकता है, मन तड़प रहे, जिस समय में आपने भोजन किया मन प्रसन्न हो गया, भोजन तो अपने प्राण में डाल दिया मन प्रसन्न हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्राण को आहुति देते हम भोजन रूप से, सारे इंद्रिया तृप्त होते हैं। इसलिए इंद्रियों का नाम भी प्राण है। दो प्राण हो गए, एक चलने फिरने वाला ये जो मुख्य प्राण है, एक इंद्रिया प्राण। पिछले भगवान यहाँ निषेध कर रहे मैं प्राण भी नहीं हूँ, अर्थात इंद्रिया भी नहीं हूँ, मुख्य प्राण भी नहीं। एक तीसरा प्राण है, केन उपनिषद में बता दिया प्राणस्य प्राणः। प्राण का भी प्राण है, सारे प्राण को सत्ता देने वाला, सारे प्राण को चलाने वाला, इंद्रियों को चलाने वाला है वो परमात्मा रूप प्राण है। प्राण बंधनम ही सौम्या मनः। इसलिए यहाँ जो निषेध कर रहे इंद्रिया और मुख्य प्राण को, और एक प्राण शब्द है हिरण्यगर्भ को भी कहते हैं, हिरण्यगर्भ को भी प्राण कहते हैं। इसलिए बता रहे राम, हे हनुमान, मैं इंद्रिया भी नहीं हूँ प्राण रूप, मैं प्राण भी नहीं हूँ मुख्य प्राण, मैं हिरण्यगर्भ भी नहीं हूँ। इसलिए बोले न प्राण। तो हनुमान जी देखते रहे भगवान ये क्या बोल रहे, सारे निषेध कर रहे मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं हूँ करके। हनुमान जी को आश्चर्य हो गया, भगवान ये क्या बता रहे, क्या भगवान के अंदर क्या भूत सवार तो नहीं हुआ, सारे निषेध कर रहे। तभी भगवान बता रहे हे हनुमान, चैतन्यम परमात्मतः, मैं वास्तव में क्या है, केवल चैतन्य मात्र हूँ, शुद्ध चैतन्य। ये चैतन्य कहते हुए महात्मा लोग ताक रहे, चैतन्य एक नहीं है, एक होने पर भी तीन माना है, व्यवहार दशा में उसको तीन चैतन्य माना है। एक तो प्रमात्र अवचिन्न चैतन्य, दूसरा एक प्रमाण अवचिन्न चैतन्य, और तीसरा एक विषय अवचिन्न चैतन्य। जैसा मान लीजिए हम किसी वस्तु को देख रहे, पुष्प को देख रहे अथवा मोबाइल को ही देख रहे, मान लीजिए कि पुष्प का ज्ञान हो रहे मोबाइल का ज्ञान हो रहे, वहां तीन चीज होनी चाहिए मुख्य रूप से। एक तो पुष्प है अथवा मोबाइल है, ये विषय है, उस विषय को आप नहीं देख रहे, उस विषय में जो रहने वाला जो चैतन्य है उसको देख रहे आप, उसका ज्ञान हो रहे, विषय तो है ही नहीं। उस विषय ने परिचिन्न किया हुआ जो चैतन्य है उसी का नाम विषय अवचिन्न चैतन्य का, और उसको देख रहे आप वृत्ति के द्वारा, अंतकरण के, हमारा जो मन बाहर गया चक्षु के द्वारा तभी एक हो गया, तभी देख सकते, अन्यथा केवल आंख से आप नहीं देख सकते, कान से नहीं सुन सकते, केवल जैसे यहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे, क्या सुना महाराज पता नहीं, क्यों मेरा मन बाहर गया, कान में तो शब्द तो गया सुना नहीं, क्यों मन नहीं है वहां। जब तक मन के साथ संबंध नहीं हो तब तक आप देखने पर भी नहीं देखा जैसा, सुनने पर भी नहीं सुनने जैसा, सूंघने पर भी नहीं सुनने सूंघा जैसा। इसलिए मनसा पश्यति मनसा शृणोति, मन के द्वारा ही देखता है, मन के द्वारा ही सूंघता है। तो इसलिए अंतकरण और इंद्रियों के साथ एक वृत्ति बन गई, जिस वस्तु को देखते हैं वैसा ही वृत्ति बनती है। जैसा मान लीजिए तालाब में जो जल भरा है पूर्ण रूप से, वही तालाब का जल आप खेती में ले जाते हैं, बीच में एक नहर रहता है, नहर के द्वारा वो खेती में जल जाता है, तो तालाब का जल नहर के द्वारा खेती में गया, वो जल अभी तीन में रहा। एक तो तालाब में भी जल है उसको आप बोलते तालाब का जल, नहर में भी जल है नहर का जल बोलते हैं, और वही जल जाके खेती में गया खेती का जल बोलते। किंतु ये तीनों जल का आकार भी भिन्न है। तालाब में जो जल है गोल रूप से रहेगा अथवा चौकर रूप से रहेगा, नहर में लंबाई रूप से रहेगा, खेती में जैसा खेती है वैसा जल हो गया। जल तो एक ही था, तालाब नहर और खेती के द्वारा तीन हो गया। वैसे ही हमारा एक ही चैतन्य अंदर मन के अंदर रहने से उसको प्रमात्री अवचिन्न चैतन्य कहा, जैसा तालाब का जल कहा दिया तालाब में रहने से, उसी प्रकार अंतकरण में मन में रहने के कारण उसको प्रमात्री अवचिन्न चैतन्य कहा। जैसा तालाब का जल नहर से जाने से नहर का जल कहा दिया, वैसे ही हमारा मन आंख रूप नहर से बाहर गया उसको कहते हैं वृत्ति अवचिन्न चेतन, प्रमाण अवचिन्न चैतन्य कहते। और खेती में जाके जल आकार धारण किया, खेती का जल कहते हैं। यहाँ खेती कोई अलग नहीं है, सारे विषय खेती है, विषय अवचिन्न चैतन्य। तो एक ही जल जिस प्रकार वहाँ खेती का जल, नहर का जल, तालाब का जल है, तो तालाब का ही जल है किंतु व्यवहार करते हैं, वैसे ही यहाँ चैतन्य में प्रमात्री, प्रमाण और विषय अवचिन्न कहते। इसलिए यहाँ बता रहे ये हनुमान मैं इनसे रहित शुद्ध चैतन्य, इसलिए बोल रहे चैतन्यम परमार्थता। देखिए यहाँ पारमार्थिक दृष्टि से बता रहे, व्यवहारिक दृष्टि से नहीं बता रहे। व्यवहारिक दृष्टि से यदि विचार करे, राम है, दशरथ का पुत्र है, सीता का पति है, अयोध्या का राजा है, ये व्यवहार दृष्टि है। किंतु यहाँ हनुमान जी ने व्यवहार दृष्टि को लेके प्रश्न नहीं किया था। राम का जो वास्तव स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप है, उसको लेके प्रश्न किया, इसलिए हम ये बता रहे चैतन्यम परमार्थता। चैतन्य है, चैतन्य का मतलब ज्ञान है, जड़ नहीं है, वास्तव में केवल चेतन स्वरूप है हनुमान। उसके बाद बता रहे हनुमान के मन में शंका हो रही है, भगवान आप तो चैतन्य है, आप प्रकाश है, किंतु जड़ के साथ आपका संबंध हो रहे, तो जड़ के साथ संबंध होकर जड़ भी प्रकाशित हो रहे, जैसा सूर्य भी प्रकाशित हो रहे, सूर्य तो जड़ है, एक गोल विशेष है किंतु वो भी प्रकाशित कर रहे, चंद्रमा भी एक गोल विशेष है वो भी प्रकाशित कर रहे, अग्नि भी क्या है, जड़ है, वो प्रकाशित कर रहे। इसका मतलब आपका जड़ के साथ संबंध हो रहे, ऐसा शंका होने पर आगे के श्लोक में निषेध कर रहे हनुमान राम जी। छाया तरो यता लोके परस्पर विलक्षणो तद्वत् प्रपंच पुरुषो विभिन्नो परमार्थतः। जैसा छाया तरु, तरु कहते हैं वृक्ष को, जो वृक्ष अलग है छाया अलग है, वृक्ष है उसकी छाया पड़ती है, क्या वृक्ष और छाया का कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं। वृक्ष ये नहीं कह रहे छाया मेरी है करके, धूप है उसकी छाया पड़ रही। जिस प्रकार छाया और वृक्ष के साथ कोई संबंध नहीं, दोनों अलग अलग है, वैसा ही प्रकाश और अंधकार में भी कोई संबंध नहीं है, वैसे ही प्रपंच के साथ मेरा भी कोई संबंध नहीं है, मैं उनसे अलग हूँ, ये राम जी बता रहे। आगे का विचार हम लोग कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्याकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवर्तिरात्रे।